Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме вядомы расійскі тэлефонны жартаўнік Ваван 222 нібыта разыграў прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку, прыкінуўшыся сынам Віктара Януковіча. У акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На судзе працуе перакладчык з беларускай мовы. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Коласа скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. Ліцэй зачынілі на пачатку стагоддзя на загад Міністэрства адукацыі. Ад таго часу ён працуе фактычна падпольна. Я нагадаю, вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Украінскі інтэрнэт-партал lb.ua апублікаваў аўдыёзапіс, на якім нібыта Віктар Януковіч малодшы, сын зрынутага прэзідэнта Украіны, гаворыць з чалавекам, чый голас вельмі падобны да голасу кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У гэтай размове нібыта Лукашэнка гаворыць, што гатовы прыняць Януковіча старэйшага ў Беларусі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі адмовілася каментаваць аўдыёзапіс, спачатку спаслаўшыся на занятасць адказных асобаў, а потым заявіўшы, што каментару не будзе ў прынцыпе. Давайте паслухаем фрагмент гэтай стужкі. Мы вам падарім залатой батон, у нас тут есть, остался еще из коллекции. Знак дружбы. Спасибо, Виктор. Спасибо, наверное. Как они грабили нашу резиденцию, вот у нас еще остались некоторые вещи. Я видел, я предупредил, кстати, Турчина у меня послушался. Они хотели там ее делить, кромсать. Я ему сказал, говорю, ты, Саша, имей в виду, что я видел этот дом, эту территорию ухоженную. Такого, говорю, в Киеве нигде нет, где зайцы пешком ходят. Если вы это все разрушите, грош вам цена. Никому не продавайте, ничего не разрушайте. Кстати, и я его предупреждал, говорю, не очень красиво, когда по чужому дому ходят люди. Но им это надо, видимо, для революции, поэтому они там билеты продают и показывают людям, ну, территорию эту, но берегут. Цалкам аўдыёзапіс гэтай размовы, які больш за 9 хвілінаў, можна паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Выглядае, што гэты аўдыёзапіс, прыкінуўшыся сынам Януковіча, зрабіў гэта так званы пранкер, аматар тэлефонных розыгрышаў, вядомы пад інтэрнэт імем Ваван 222. Яму 27 гадоў, ён жыве ў Маскве, па адукацыі юрыст. Пачаў свае жарты яшчэ ў 2007 годзе і за гэты час здолеў разыграць дзясяткі знакамітасцяў шоу-бізнесу, спорту і палітыкі. Нашая карэспандэнт Когда тэлефанавалася да вядомага тэлефоннага правакатара, ён у прынцыпе пацвердзіў, што гэта ягоны запіс і паабяцаў паведаміць падрабязнасці заўтра. Я, наверное, сразу бы отрицал факт причастности. Завтра будут еще более интересные подробности как раз по всей этой истории, откуда, главное, появилась эта запись. Говорил вядомы пранкер Баван 222, ну а на пачатку некаторыя украінскія медыі паведамілі, што гэта сапраўдная размова, але сын былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча, Януковіч малодшы, абверг інфармацыю і паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук, што спадара Лукашэнку падобна разыграў вядомы тэлефонны хуліган. Пранкер Баван, больш мне на гэты конт няма чаго дадаць. Конец цитаты. И еще раз нагадаю, что цалком эту размову можно послухать на нашем сайте в интернете свобода.орг. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 7 до 8 раницы. От 6 до 9 вечера у эфиры. Завсёды в интернете. Свобода.орг. А на афіцыйным узроўні падчас сённяшняй сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Аляксандр Лукашэнка не рабіў заяву па Украіне. Украінскую тэматыку закранулі толькі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Сергей Лаўроў і Владзімір Макей. Беларускі міністр заявіў, што ў Беларусі і Расіі няма абсалютна ніякіх праблемаў у взаємаадносінах. З падрабязнасцямі Владзімір Глот. Негледзячы на аптымізм Владзіміра Макея наконт адсутнасці праблемаў, на сустрэчы з расійскім міністрам Аляксандра Лукашэнка, як перадаюць афіцыйныя медыі, істотна засяродзіўся на справах так званай саюзнай дзяржавы. Ён прапанаваў на пачатку восені правесці саюзны саўмін.

Ну, потім йде Сполучені Штати, потім Євразія. По-друге, завжди легше працювати, тому що на поміжі люди одного світопогляду, ніякої культури, і їм легше вживатися в цей сьогодні, щоб збирати інформацію. Чому білоруських шпіонів дагэтуль не міняли на їхніх польських колегов? Валер Костка зауважив, що спочатку проводиться суд, на яким вину у шпіонажі повинні доказати, і тільки потім може відбутися обмін, коли є на кого міняти. Тих, хто здольний проводить вивідку на чужій території, були контрвивідник Валер Костка назвав талановитими людьми, яких держава завжди обороняє. У 2007 році у Білорусі були осуджені білоруські військовці Володимир Рускін, Віктор Богдан, Павел П'яткевич і Сергій Корнелюк, яким присудили від 9 до 7 років позбавлення волі за шпіонаж на користь польської вивідки. У эту же группу уваходил громадянин России Сергей Юрейня, який передавал польской вывідці даденные про московскую войсковую округу и российские субмарины. Меркуючи по присуде, головным у группе был белорус Рускін, який отримал 9 годов колонии и был признан виноватым так само в организации шпионажу. Валер Костка меркує, що когось із тих шпіонів можуть урешті обміняти на Олександра Л. Скоріше всього, судяться, потім там були ж деякі суди у нас, польських шпіонів ніяких ловили. Скоріше за що їх потім не обміняють, я так думаю. На суді над Олександром Л, як повідомляють криниці суду, присутнічає перекладчик з білоруської мови. Стало відомо, що на питання, чи признає він себе винуватим, підсудний нічого не відказав. Больш подробязностей про так звані шпіонські справи на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Ведомый российский телефонный жартовник Вован-222 нібито разыграл президента Беларуси Александра Лукашенко, прикинувшись сыном Виктора Януковича. На аудиозаписи человек с голосом вельми подобным до Лукашенкова говорит, что готовы принять Януковича старейшего в Беларуси. Прессовая служба президента Беларуси отмовилась комментовать аудиозапись. У округовым суде Варшавы начался закрытый процесс над белорусским гражданином, якого обвиняют в шпионаже супраць Польши. На суде працует перекладчик с белорусской мовы. У Беларуси началось централизованное тестование, початок уступной кампании у высшейшие научальные установы краины. Белорусский гуманитарный лицей имя Колоса скончили еще 17 хлопцев и девчат. Лицей зашинили на початку стагодзя на загад Министерства эдукации, от того часу он працует фактично подпольно. Открый свободу в интернете. Читай новини. Удельничай у дискуссии. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чекаем у гости. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Беларусы займают 5-е место в свете по колькости отриманных шенгенских визов и 1-е по проценте становчих решений при разгляде зворотов об отримании визов. Про это поведомили представники Еврокомиссии на международном семинаре для журналистов в Брюсселе. В Брюсселе теперь находится наш корреспондент Виталь Цыганков, он с нами на связи и расскажет подробности. Виталь, добрый день. Добрый день. Сапраўды, летась беларусам было выдадзена 777 тысяч шенгенскіх візаў. І можна уявіць, што больш за грамадзян Беларусі еўрапейскія візы атрымалі толькі грамадзяне Расіі, Китая, Украіны і Турэччыны. Улічваючы маленькую колькасць насельніцтва Беларусі, можна відавочна сцвярджаць, што па колькасці выдадзеных шенгенскіх візаў на душу насельніцтва Беларусь з'яўляецца адным з сусветных лідараў. Беларусы опережують інших і по кількості становчих рішень при подачі заявки на отримання шенгенської візи. В 2013 році європейські консульства задоволили 99% подадених білорусами заявок. Для порівняння, наприклад, громадянам таких країн, як Алжир, відмовляли видачі візу 26% випадків, Ірану – 18%, Тунісу – 12%. Причина такого недовіри – це великий потенціал нелегальної міграції у цих країнах. Ну, як бачимо, високий узровень становчих відказів для білорусів, серед іншого свідчить про те, що громадяни білоруси у цілому не зловживають отриманими шенгенськими візами, і тому консульства протягують їм ці візи видавати. Як відзначила для нас журналістів з різних країн, які зібралися на цьому семінарі, Єврокомісар Євразв'язу по внутрішніх справах Сесілія Мальмстрем, мети Євразв'язу і її особиста амбіція є завдання перевести якомога більш країн у категорію держав, які мають з Євразв'язом безвізовий режим. апошнім часам лічэнне кокаінаў перайшлі якраз у гэтую катэгорыю. У тым ліку Калумбія, Перу, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Малдова. Гэта адбылося не так давно, некалькі тыдняў таму. Ну і Мальстам прызнала, што турызм грае істотную ролю ў павольным эканамічным аднаўленні Еўропы пасля сусветнага эканамічнага крызісу. Ну і яшчэ навіна з нашого рэгіёну. Адказваючы на пытанні расійскіх журналістаў аб перспектывах перамоваў Брюсселя з Масквой наконт лібералізацыі візавага з Расіі, то спадарня Мальстам пацвердзіла, што гэтыя перамовы ў сувязі з анексіяй Расіі Крыму на дадзены момант замарожаны на непэўны час. Дзякуй, Віталь. Віталь Цыганков знаходзіцца цяпер у Брюсселі, і больш інфармацыі пра шэнгенскія візы для беларусаў можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Нярэдка на вуліцах беларускіх гарадоў можна пабачыць аўтамабілі з расійскай атрыбутыкай, бела-сіне-чырвонымі сцяжкамі альбо паласатымі чорна-жоўтымі стужкамі. Некаторыя нават робяць на сваіх аўтамабілях надпісы пра расійскага і антызаходняга зместу. Колькасць жа машын з беларускай нацыянальнай сімболікай мізэрная. З'яву на прыкладзе Магілёва даследаваў наш корэспандэнт. На протягу апошніх тыдняў, здаецца, прыватных машын з расійскай сімболікай нібыта паменела, але ўсё адно іх шмат. Просты падлік аўто на скрыжаванні дзвюх галоўных вуліц Магілёва выявіў, на сотню прыватных легкавікоў прыпадае 20 з расійскімі сцяжкамі. Амаль у кожным георгіўская стужка – сімбаль расійскіх вайсковых захопаў. Найчасцей расійскі сцяжок прымацоўваюць у салёнах аўто ў пары з афіцыйным беларускім. Аўтаўладальнікі кажуць, што гэтак сцяжкі прадаюць глуханямыя гандляры. Предложили флажок, купил, повесил. Особо ничего такого конкретного не подразумеваю. Отказывая один из кировцев на пытание, який сенс для его у тым, как вывешивать стяжок суседней краины. Такое ставление выказывают первоважно молодые хлопцы. Яны твердят, коли празом с белорусским и российским был и украинский, то вывесили б и его. Ранее, до речи, украинская атрибутика зрыдку траплялася на вочи, а теперь ее, а не знаку. Российские стяжки у соленых машин, як показывают гутарки за аўтаўладальнікамі, стали нечым накшталт модного захопления. Правда, апошним часом зауважают кировцы, продают части только официальные белорусские стяжки. У одной из машин убачил такие. Аутовладальник тут же поскардился, что его гандляры ошукали. Хотел бы купить белорусский и российский. Как бы мне быстро дал, не успел отреагировать, что два белорусских. Россия для меня это брат. То же самое, что и Украина. Украинской символики у машины суразмовцы не было. На пытание, как он ставится до того, что Россия добрала бы Украины Крым, отказывая. Все очень такое сложный вопрос, но я всегда был и буду на той позиции, что Россия и Украина для меня это самое-самое ближнее братство. Такая думка про братерство трех народов худшее выключение. Вышиня аутовладальников тлумачачы, чаму вывесили российский стяг разом с официальным белорусским про Украину не сгадывают. Як гэтыя двое суразмоўцаў. Это патриотизм, единение России и Белоруссии. Это, говорится, одна семья, что Россия, что Белоруссия. Наши отцы воевали, прадеды воевали, так что мы должны быть в дружбе, мире и согласии. Про георгиевские стужки аўтаўладальнікі кажут то же самое, что и про российские стяжки. Некоторые, однако, позбегают акцентовать увагу на российско-белорусском протерстве. Можно сказать даже в память наших предков, которые воевали, моего деда. Каже один из таких кировцев. На ягоную думку, сепаратисты на усходе Украины и несправедливо выкористовывают стужку как символ змагання. Все-таки они, наверное, не заслужили этой ленты. Может быть, они ее повесили как провокацию. Мы там на День Победы гордимся, допустим, что наши деды там это. А вот мы, посмотрите, надели ради того, чтобы просто вас позлить. Да и все. Наступный суразмовца на бамперы своей машины зарабил надпись «Дошли деды до Берлина, дойдем мы и до Вашингтона». Ён лічыць, что теперешняя ситуация нагадывая передвоенную початку 40-х. На ягоную думку, развяз из США поводит себе надто неприязно. Настроены к нам достаточно агрессивно и деструктивно, и всячески заинтересованы в том, чтобы наша экономика, наше общество не развивалось в конструктивном ключе, а пребывало в таком полуфеодальном состоянии. Про едность любого до родимы говорить и аўтаўладальнікі, якія ў сваіх машынах маюць беларускую нацыянальную сімволіку. Я просто люблю сваю родзіну, і такім образом это как акцыя салідарнасці между нами, беларусамі. Тлумачыць жыхарка Магілёва. На яе машыне налепка з пагоняю, а на антэне бел-чырвона-белая стужка. Суразмоўніца нічога не мае супраць расійскіх сцяжкоў, калі іх вывешваюць расійцы. Про беларусаў жа яна кажа. Ну, мы беларусы. Наш флаг бела-красна-белый, і он должен вісець у машыне. А если беларусы російський триколор вішають, тоді я, чесно говоря, не розумію їх. Ще один уладальник авто з червоно-білим стяжком лічить, що гэта сапраўдны нацыянальны сімвал, правераны часам. Суразмоўца без варожасці ставіцца да тых беларусаў, якія маюць у машынах сімволіку суседняй дзяржавы, аднак усё ж іх засцерагае. Канешне, трэба быць асцярожнымі са сцяжкамі іншаземнымі. Павозіш расійскі, хто яго знае, можа яны і прыйдуць на танках, скажа, чаму вы так шчымляеце ў нечым тых, хто за нас, давайце мы дапаможам нашым людзям. На думку рупліцаў, беларушчыны машын з нацыянальнай сімволікай было болей, каб яе можна было дзе набыць. Некаторыя самі яе вырабляюць і раздаюць знаёмцам. Што ў беларускіх гарадах пануе расейшчына, а месца беларушчыня, адведзена на ўскрайку, да гэтага, на іхны погляд, спрычынілася дзяржава. Болей пра сцяжкі, а таксама відэа і фотаздымкі з Магілёва можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. 15 чэрвеня ў вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага району ладзілі старадаўні летні абрад русалля. Людзі з давён верылі, што цэлы тыдзень пасля сёмухі русалка жыве на зямлі. Гэта такая мітычная істота з тварам прыгажуні і даўгімі валасамі і рыбіным хвастом, звязаная яна з вадаёмамі і жытнёвым полем і лесам. Рэпартаж са святкавання русалля ў Вялікім Бары. Великоборцы ведают, что русалка может и шкоды господарцы нарабить, городы и палетки стоптать, градом побить, смоляную цицку дитяти дать, а то и мужика звести. Тому в русальный тыдень жанки город не пололи, не рыхлили, бо по свежим следе русалка ходка господару знаходить. А рыхтовалися выпроводить русалку из вёски, оповядая 63-годовая Галина Хорошка, голосистая спевачка, выдатная знакомая пригожого мясцового обраду фэнтези. Русалки, ну они шкоду робять. Вот если мы сгоним их, значит, уже все, никто ніякий нам шкоды не будет тут так робить. И все будет у нас. И, ну, добро. Мы ждем. Мы ж знаем, что от у шестя пошло, потом троица. О, уже русалка. И вы знаете что? Мы ж стараемся не чапать дома землю. Не потребно землю чапать на русальной неделе. Я не знаю, я кто, но я притримлюся. И не шевелю землю нигде ничего. И вось бачите, як і дож нам пайшов. Ну, говорять, що гэта градовая неделя. Если будеш шавяліть землю, так може пайсти град і побіць якає ўсё. Пригожий народний ритуал з магією оберегу ураджаю, добрих людських стосунків і виховання дзятви традиційно починається з плятення великого обрадового вянка і малих вяночков для кожної удельниці. З ёлками оздобляють і саму русалку. Гэтим разом десятиклясницю Жану Хорошку, яе аховнікі, маладыя хлапцы з ладнымі букетамі крапівы сцерагуць русалку, каб хто, край Божа, дачасна не скубаноў у вёсцы яе жывое зялёнае ўбранне. Такая своеасаблівая дыпламатычная недатыкальнасць, ажно пакуль не давядуць русалку да жытнёвага поля. Под адмысловыя русальныя песні грамада рушыць вуліцею на ўскрай села, дзе на ўзмешку гарыць сакральнае вогнішча. Праведу, русалачку да бару, русалачку да бару. А сама маладая пайду камару. Вакол вогнішча вяскоўцы водзяць разам з русалкаю карагоды, а потым адпускаюць яе ў жытнёвае поле. Маладзейшыя пускаюцца за русалкай у пагоню, зрываюць з яе чароўны зялёны ўбор і асвячаюць пасля над вогнішчам. І самі скачуць праз агонь, каб ачысціцца ад магічнай сілы русалкі. Вянкі русальныя асвячаюць над вогнішчам, каб адразу пасля свята пакласці іх у гародах награды. Русалку выправілі, радзі земля ўсё, што вяскоўцы пасеялі. Калі ж якая гаспадыня цэлы вянок на каліва капусты надзене, той качаны вырастуць акурат пад акружнасць вянка. Вяскоўцы з Вялікага Бору лічаць, што іхняму абраду сама меней 100 гадоў. У Галіны Алексеевны з трывогай і надзеяй цікаўлюся, а як захаваць русалля на новае стагоддзе? Каб і праз 10, і праз 50 гадоў у вёсцы таксама чакалі русалля, вадзілі карагоды і з радасным воклічам адпускалі кидали русалку у жито. Хорошка. Ось на мою думку, если таких не будет, как я, Дажана Владимировна, так я думаю, что этот обрат может пропасть. Надо же учить детей, чтобы дети ходили на занятки, ну, чтобы их научить песеньки и все, чтобы они шли, подпевали, так как вот эти студентки приехали со страны, и они сами переписали все эти наши песни. Мы у меня дома пели песни, так что куды там они подводят все, а коли не учить, так пропадет наш обрат, пропадет. Усе апошнія гады русалля ладзілася з ініцыятывы сямейнай пары Жаны і Анатоля Харошкаў, мясцовых ураджэнцаў і культработнікаў. Праз пару тыдняў яны абое сыходзяць на пенсію. І як яно там далей будзе, у вялікім бары толькі гадаюць. Сама Жанна Владимировна кажа, что не здарма ж вяскоўцы абаранілі свой абрад. У Министерства культуры звернулися, а Министерство, у свою чергу, звернулося у Саумін с пропановой надать абраду русалля статус нематеріальной культурной каштовності. Не згиня русалля у ближайшее десятигоддзе. Я думаю, абрад русальни не помре, бо мы еще будем у ём участвовать каждый год, покуль будем жить, и наши дети, внуки тоже примыкаются к этому обраду, так что я думаю, что не гаснет. Внучка моя тоже, она уже участвует в проводах этой русалки, и думаю, что будет еще продолжать, бо мы ее родня, и мы ее к этому примыкаем. Что была колисти малая, так помню, как наша бабуля моя, родная бабуля, Харошка Прасковья Даниловна, и она со старенькими этими бабенками всегда водила и спевала. А мы малые за ними бегали, прислуховывались к этим песням, и як они родители, били это приглядалище от бабули. Это мне и передалось. Моя мать тоже, она участвовала и водила русалку. Зараз она трошки захворела, поэтому она уже не водит. А так она тоже постоянно водила русалку эту. И вот у нас это продолжение идет и идет. Прагучаў рэпартаж з вялікага бору ў Хойніцкім раёне, а цалкам можна пра абрад русалля прачытаць і пабачыць відэа і фотаздымкі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Вядомы расійскі тэлефонны жартаўнік Ваван-222 нібыта разыграў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку, прыкінуўшыся сынам Віктара Януковіча. На аўдыёзапісе чалавек з голасам вельмі падобным да Лукашэнкавага гаворыць, што гатовы прыняць Януковіча старэйшага ў Беларусі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі адмовілася каментаваць аўдыёзапіс. У акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На судзе працуе перакладчык з беларускай мовы. У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне, пачатак уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Коласа скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. Ліцэй зачынілі на пачатку стагоддзя на загад Міністэрства адукацыі, ад таго часу ён працуе фактычна падпольна.